Vegeta nie był w stanie poradzić sobie z przytłaczającą siłą swojego najpotężniejszego wroga, Majina Buu. Ale zajmie się swoją matką. Trunks! Dlaczego, wujku? Liczę na ciebie, Piccolo. Zamierzasz umrzeć, prawda? Gdy nadszedł jego koniec, Vegeta był gotowy na oddanie swojego życia w celu pokonania Majina Buu. Aby cię pokonać, zamierzam nie pozwolić ci się zregenerować, wysadzając cię na tysiące kawałków. Żegnajcie, Bulma, Trunks i ty, Kakarotto. Koszmar powraca. Nieśmiertelny potwór Majin Buu. Vegeta. Vegeta! Vegeta! Piccolo? Już za późno. Życie Vegety właśnie się wypala. Sam to powiedziałeś, prawda? Vegeta kładzie na szali własne życie i po raz pierwszy walczy za kogoś innego. Jesteś pewna, że Gohan i Goten wyruszyli? Znaleźć tego okropnego czarownika i Majina Buu, o których mówiłaś? Tak. Gohan to inna sprawa, ale dlaczego nie powstrzymałaś dla mnie Gotenka? To twoja wina, Videl. Przepraszam. Nigdy nie przypuszczałam, że Goten i Trunks będą chcieli tam pójść. Videl, nie przejmuj się tym tak. Przecież te szczyle i tak by cię nie posłuchały. Poza tym przecież Goku i reszta są tam. Nie ma się czym martwić. Racja. Tak przy okazji, jesteś pewna, że to dobra droga? Tak, powinni być tuż przed nami. Dobra, przyspieszam. Dlaczego? Dlaczego Vegeta to zrobił? Dlaczego zabił tak wielu ludzi? Bulma, nie przejmuj się tym tak. Smocze kule są właśnie na takie chwile jak ta. Możemy ich wszystkich ożywić. To nie o to chodzi. Nie płacz. Uważaj z tym lataniem. Przepraszam. Wiecie, można było dostrzec coś dziwnego w Wegecie. Był pełny tego samego zła, które wypełniało niegdyś jego serce. Tak, z pewnością nie był normalny. Zastanawiam się, czy znowu stał się tym Wegetą, który kiedyś przybył na Ziemię. Mówiłam ci, żebyś uważał, jak latasz. To nie moja wina. Szlak. Co się do diabła dzieje? Jakby całe niebo zostało rozdarte. Co to było? Gdzieś w oddali doszło do wielkiej eksplozji. Co jest? To uczucie w sercu. Vegeta. Nie ma szans. Zupełnie jakby ten wstrząs uszkodził silniki. Nie mogę sterować. Yamcha, zrób coś. Niech to. Niedobrze. Zostawiam ją z tobą. Co się stało? Vegeta. Ki Vegety zupełnie zniknęło. Kuririn, zabierz tych dwóch do domu. Pójdę zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Też idę. Racja, nic tam po mnie. Bądź ostrożny. Kuririn, nie ma co tego ukrywać. Musisz powiadomić rodziny. Co mam im powiedzieć? Nie wiem jak z Goku, ale Gohan. Wygląda na to, że Gohan został zabity przez Majina Buu. Żartujesz? Tak mówił Vegeta. Zostawiam to tobie. Niemożliwe. Nawet Gohan. Jak ja mam im to powiedzieć? Yamcha, co to był za wybuch? Nie jestem pewien. Był niesamowity, co nie? Niesamowity. Vegeta. Więc tak to wygląda. Niezależnie od obrażeń, Majin Buu może się zregenerować. Rozwaliłeś go na małe kawałeczki, żeby nie mógł tego zrobić. Vegeta, poświęciłeś własne życie. Po raz pierwszy walczyłeś za kogoś innego i umarłeś. Unicestwiłeś się. Zginąłeś i nic z ciebie nie zostało. To właściwy koniec dla dumnego Vegety. On nas ocalił, prawda? Cholera. Babidi, wciąż żyjesz. Może jesteś cienki, ale dość uparty. Wydaje się, że przeżyłeś dzięki swojej barierze. Majin Buu, jeszcze chcesz fikać, co? Zatem cię wykończę. Fragmenty Majina Buu. Niemożliwe. Jak mogło do tego dojść? Majin Buu żyje. Buu! Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Majin Buu. Ty być zakopany? Nie. Przyjrzyj się, Buu. Co się stać z twoimi nogami? To nieistotne, po prostu się pospiesz. Chyba ci zależeć na nich, nie? Uzdrów mnie. Uzdrowić? Powinieneś być w stanie. Pospiesz się. Ja tu umrę, wiesz? Dlaczego tego nie zrobić? Co ty wyczyniasz? Zrób to natychmiast. Mógłbym? Chcesz być znowu zapieczętowany? Ha! Pospiesz się i zrób to. Niezła robota, Madzi Niebu. Ale niech cholera weźmie tych cudaków. Jak śmieli mi to zrobić? Ten zielonek i dwaj gówniarze. Nieźle mi za to zapłacą. Nie wybiję ludności tej planety od razu. Obiecuję im, że będą cierpieć. Pokażemy im, jak przeraźliwi mogą być Wielki Babidi i Majin Buu. Pozostanie na ziemi jest zbyt niebezpieczne. Zabieramy tych dwóch do pałacu. Piccolo, co masz na myśli? Co się stało z Vegetą? A co z Majinem Buu? Piccolo, nie mów mi, że... Majin Buu przetrwał. To niemożliwe. A Vegeta? Nic z niego nie zostało. Masz na myśli, że Vegeta umarł na marne? W każdym razie musimy zabrać tych dwóch do boskiego pałacu. Naszą jedyną nadzieją są teraz te bachory. Chociaż to dość nikła nadzieja. Zamienimy tę planetę w piekło. Dopóki ci goście się nie pokażą, zabijaj każdego w zasięgu wzroku. Gohan, proszę. Bądź żywy. Znowu się pitoli, co? Tak. Masz jeszcze Senzu? Daliśmy go ostatnie trzy, wiesz? Robicie się zbyt łapczywi. Jak zwykle mówisz nie to, co trzeba. Kuririn, trzymaj się. Ja tu zostanę i obczaję, jak się mają sprawy. Zamknij się. Żadnego z ciebie pożytku, więc siedź cicho. Chodźmy, Piccolo. Cholera. Vegeta zabrał ostatnie Senzu. Ogłuszył mnie i sam poszedł zająć się Majinem Buu. Mogę wyczuć ki Majina Buu, ale Vegety już nie. Przegrał? Nie mogę też wyczuć ki Gohana. Piccolo i Kuririn żyją. Musieli przestać być posągami. Ci dwaj mogą wiedzieć, co tu się wyprawia. Hehehehe Stój! Czemu nie ominąłeś tego budynku? Gohan, proszę, bądź żywy. Będziemy potrzebowali twojej mocy do pokonania Buu. Majin Buu powrócił. Jednakże nikt nie wie, czy Gohan, na którego liczy Kaioshin, wciąż żyje. Czy jest jeszcze jakiś sposób na pokonanie Buu? Hej, to ja, Goku. Niedobrze. Gohan i Vegeta odeszli, a Buu szaleje. Nawet czcigodny Kaioshin gdzieś polazł. Czy nie ma żadnego sposobu na pokonanie Buu? Następnym razem w Dragon Ball Kai. Sekretny plan na pokonanie Buu. Nazywa się fuzja. Ludziska, nie bądźcie tacy lekkomyślni, kiedy mnie tu nie ma.